Sang Yong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego Sang Yonga. Sang Yong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 24 września i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Trwa umacnianie wałów, planowane są zamknięcia dróg. Pomorze Zachodnie szykuje się na falę powodziową na Odrze. W ostrych słowach marszałek Sejmu ocenił działania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec mediów publicznych. To jest zbrodnia na wolności słowa, co robi pan Świrski. USA nie opuszczą Ukrainy aż do jej zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju, oświadczył w ONZ prezydent Joe Biden. Zachodniopomorskie szykuje się na falę powodziową na Odrze. Mimo optymistycznych prognoz trwa umacnianie wałów, wprowadzono zakaz żeglugi, planowane są także zamknięcia dróg. Służby mają modele hydrologiczne i wiedzą, jak będzie się kształtował poziom wody, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka. Stany alarmowe w naszym województwie zaczną być przekraczane w miejscowości Kolańsko-Kliwica 25 po południu i ta fala będzie skutecznie się przesuwała tak, że w Gostowicach osiągnąć szczyt na poziomie 80 cm więcej niż stan alarmowy 27 września. Fala wezbraniowa na Odrze dociera do kolejnych miejscowości w Lubuskiem, jest już w Krośnie Odrzańskim. Służby podległe pod MSWiA oraz resort obrony nie zwalniają tempa pracy na zalanych terenach. W działania kryzysowe jest zaangażowanych 25 tysięcy strażaków i policjantów oraz 26 tysięcy żołnierzy. Mundurowi zostaną na dotkniętych powodzią terenach co najmniej do końca roku. Strażacy wspólnie z wojskiem obecnie skupiają się na działaniach prewencyjnych wszędzie tam, gdzie fala powodziowa właśnie nadchodzi, czyli w miejscowościach wzdłuż górnego odcinka Odry. I tam, jak powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak, przesuwane są odpowiednie siły i środki. Przesuwamy śmigłowce, przesuwamy różnego rodzaju sprzęt, tak aby w tych wszystkich miejscach zagrożenia, zwłaszcza cofkami, zwłaszcza przesiękami przez wały, żeby w każdym z tych miejsc mieć siły i środki. Drugi obszar działania służb to przywracanie normalnego życia tam, gdzie wielka woda już ustąpiła. Robią to m.in. żołnierze w ramach operacji Fenix. Powrót do normalności to jest podniesienie tego poziomu odbudowy do infrastruktury jeszcze lepszej niż została zniszczona. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. W ramach Feniksa codziennie do dyspozycji władz lokalnych jest około 5 tysięcy żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przestępczym działaniem nazwał marszałek Sejmu Szymon Hołownia decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nieprzekazywaniu mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Polskiemu Radiu należy się 125 milionów złotych. Maciej Świrski nie przekazuje ich, ponieważ nie uznaje stanu likwidacji mediów publicznych. Nielegalnym działaniem jest to, co robi pan przewodniczący Świrski, blokując pieniądze dla mediów publicznych i próbując wziąć je głodem. Jako partyjny nominat wie dobrze, jak doprowadzić do tego, żeby wolności mediów w Polsce nie było albo była ograniczona. I to jest przestępcze działanie w mojej ocenie. Mam nadzieję, że odpowiednie organy, w tym przypadku Trybunał Stanu, szybko zajmą się wyciągnięciem z tego odpowiednich wniosków. To jest zbrodnia na wolności słowa, co robi pan Świrski. W Sejmie jest wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu. Zawiera 11 zarzutów. Jeden z nich dotyczy właśnie wypłat abonamentowych dla mediów publicznych. W Nowym Jorku rozpoczęło się zgromadzenie ogólne ONZ. Wystąpił prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zapowiedział, że USA nie opuszczą we wsparciu Ukrainy aż do jej zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju. A pojutrze Wołodymyr Zełenski ma przedstawić Bidenowi tak zwany plan zwycięstwa dla Ukrainy. Według medialnych przecieków w planie zwycięstwa, z którym Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, są postulaty gwarancji bezpieczeństwa, włącznie z perspektywą członkostwa w NATO, ale też bardziej doraźne kwestie, dostawy uzbrojenia i zezwolenie na strzelanie zachodnimi rakietami w głąb Rosji. Losy amerykańskiego wsparcia są zależne od wyniku zbliżających się wyborów prezydenckich, podkreśla znany ukraiński publicysta Vitalij Portnikow. Od tego, jaki będzie wynik rozmów prezydenta Zełenskiego z Amerykanami i innymi przywódcami Zachodu, zależy wektor rozwoju zdarzeń na Ukrainie w najbliższych miesiącach i latach. Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że przedstawi swój plan zwycięstwa także kandydatce demokratów Kamali Harris. Podobne zapowiadane spotkanie z kandydatem republikanów pod znakiem zapytania mogą postawić jednak ostatnie niepochlebne wypowiedzi Donalda Trumpa na temat ukraińskiego prezydenta. Paweł Buszko, Polskie Radio. 10 zastępów Straży Pożarnej walczy z dużym pożarem budynku gospodarczego w miejscowości Cieleśnica Pałac na Lubelszczyźnie. Staramy się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie budynki, mówi Marek Waszczuk, rzecznik komendanta miejskiego straży. Na ten moment jest tworzona magistrala wodna. Będzie utworzony punkt czerpania wody pobliskiego stawu. To będą długotrwałe działania. Na chwilę obecną jeszcze ciężko oszacować, ile czasu to zajmie. Ten budynek był murowano-drewniany, ściany murowane, a więźba dachowa drewniana. Cały dach płonął, część zawaliło się do środka, ściany zostały. Budynek, w którym doszło do pożaru, to dawny obiekt PGR. W środku była słoma i siano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po 17:00 w Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Pierwsza runda Pucharu Polski PZPN tymczasem może bardzo podobać się kibicom. Na dzień dobry za turniejową burtę wypadł wicelider Ekstraklasy po porażce z trzecioligowcem. Krakowia Sandecja 2-3. Prowadziła Sandecja, Krakowia w 4 minuty wyprowadziła na 2-1, by stracić bramkę w doliczonym czasie gry, a potem w dogrywce się skompromitować i odpaść z rozgrywek. Grają też w Grodzisku Mazowieckim. Tu też pachnie sensacją. Miejscowa Pogoń w ostatniej chwili wyrównała na 1-1 w starciu z Lechią Gdańsk. Skończyła się dogrywka, za chwilę rzuty karne. Odra Opole rozbiła drugi skład Podbeskidzia Bielsko-Biała 5-0. Zaczęli kopać w Łodzi. Drugi skład UKS-u podejmuje Kotwice Kołobrzeg. Za niespełna pół godziny Elana Toruń podejmie z kolei Widzew Łódź. Elana to drużyna na poły amatorska. W jej składzie grają wojskowi, nauczyciele i dostawcy jedzenia. Trener Widzewa Daniel Myśliwiec ani myśli o lekceważeniu słabszego na papierze rywala. Mamy komplet informacji, widać, że Alana pomimo tego, że nie funkcjonuje na poziomie centralnym, to organizacja gry, kultura gry wydaje się na bardzo wysokim poziomie, bo przez fazę ofensywy, defensywy, stałe fragmenty gry widać, że tam nie ma po prostu przypadku, tylko trener bardzo dobrze wie, czego chce od zespołu, a zespół myślę, że jest w stanie z tych narzędzi trenera korzystać. Małymi krokami zbliża się kolejny konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Nasi skoczkowie biorą kurs na Hinzenbach. Po przerwie w składzie biało-czerwonych zobaczymy Dawida Kubackiego oraz Jakuba Wolnego, Kacpra Juroszka, a także wicelidera klasyfikacji generalnej sezonu Pawła Wąska z zawody w weekend. Był przeciętny futbol, narciarskie skoki najwyższych lotów, a teraz czas na motorsport w Andach. Kierowca Orlen Teamu Kajetan Kajetanowicz grzeje silniki już przed rajdem w Chile. Kurz po greckich odcinkach rajdu Akropolu jeszcze nie zdążył opaść, a my już jesteśmy w Chile. Testujemy przed ostatnią rundą, szutrową rundą Mistrzostw Świata. Jest tutaj fantastyczna atmosfera od samego początku, ale my koncentrowaliśmy się na ustawieniach, bo może być różnie, jeśli chodzi o pogodę. Jak zawsze zresztą na rajdach, natomiast tutaj jest ona nieprzewidywalna. Zima się właśnie skończyła, temperatury nie są zbyt wysokie, a odcinki są bardzo szorstkie. A ja szorstko zapraszam na sport w Trójce za godzinę. Najchłodniej w tym momencie w Zielonej Górze i okolicach, tam 14 stopni Celsjusza, w okolicach Ostrołęki i Włodawy najcieplej w całej Polsce, około 26 stopni Celsjusza. Ta temperatura raczej będzie się już teraz tylko obniżać, w nocy ma wynieść od 10 do 13 stopni Celsjusza i może popadać, pokropić raczej w niemal całym kraju. Północno-wschodnia część Polski jest cały czas objęta suszą hydrologiczną, podczas gdy południowy zachód zmaga się ze skutkami powodzi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00, tu program trzeci, a w nim już teraz Santana i Michel Branch. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Ewa Lipowicz. Michał Matus, kłaniamy się serdecznie i zapraszamy do godziny 19:00. Na telefony czeka Daniel Leśniewski. Pod numerem 2027 trójek można przyznawać się, kto tocząc się w korku dodawał gazu do rytmu The Game of Love albo hamował do rytmu także. No chyba, że ktoś jeszcze za biurkiem, to pewnie czuje się zmęczony. Jest 17.13, to już chyba pora, o której trzeba by wychodzić do domu. Zapraszamy do trójki. A jeśli ktoś w pracy, to pewnie jest zmęczony, na pewno jest zmęczony i nie jest w tym sam, bo zmęczenie jest coraz częstszym zjawiskiem w pracy, pewnie im później tym częstszym. Odczuwają je zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Objawy to między innymi brak motywacji, brak chęci do pracy, odliczanie czasu do jej końca, no i wreszcie brak poczucia sensu, radości i satysfakcji. A według raportu Zmęczony jak Polak w pracy, przyczyny, skutki i konsekwencje, przygotowanego przez Stowarzyszenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, każdego dnia zmęczonych psychicznie jest ponad 50% Polaków. Przyjrzał się tej sytuacji Jacek Frenzel. Zmęczenie dotyczy coraz częściej osób młodych w wieku między 25 a 34 rokiem życia. Podobnie jest z osobami w wieku powyżej 55 lat. Zmęczenie w pracy oznacza z perspektywy osób zarządzających monotonię, brak satysfakcji, odliczanie czasu pracy do jego końca. Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. To jest takie poczucie, że trochę mi się nie chce, że już nie widzę sensu i światełka w tunelu i ucieka mi ta satysfakcja i w zasadzie najchętniej to bym przyłożył głowę do poduszki albo przyłożyła. To osoba zarządzająca, a pracownik? Mam za dużo pracy. Jestem przeciążony, chcę po prostu odpocząć, mam za dużo zadań, nie wiem jak się zorganizować. Generalnie wtedy mi się już nie chce i też tracę motywację do pracy. Finalnie jestem wypalony. Z badań wynika, że prawie 55% osób mówi, że jest totalnie zmęczona w pracy i nie chce dalej tak funkcjonować. Zdecydowanie tak. To, co jest przed nami, to uświadomienie tego, że każdy, bez względu na to, czy jest pracownikiem, czy pracodawcą, czyli w którym elemencie tej układanki jest, ma prawo do tego, żeby powiedzieć, czego oczekuje, a czego ma dość. Jeżeli 50% pracodawców i pracowników, nieważne na jakim szczeblu, mówi, że jest po prostu zmęczonych. Czy to psychicznie, czy też w części fizycznie, to oznacza, że mamy gigantyczny problem. Czy czuje się pani zmęczona w pracy? Często tak. No presja duża, jest stres z obowiązkami i po prostu jest człowiek zmęczony. I co wtedy? Jakoś trzeba się trochę w domu zrelaksować. Czujemy, że za dużo mamy obowiązków. Praca jest dla nas czymś bardzo istotnym, jednocześnie powoduje zapełnienie całego naszego życia. Agnieszka Warchoł, psycholog, psychoterapeutka, Fundacja Kultury Bezpieczeństwa. Bardzo często ludzie wracając po pracy nie potrafią w ogóle odpocząć. Są tak zmęczeni fizycznie i psychicznie, że sięgają po takie najprostsze formy odpoczynku, czyli na przykład oglądanie telewizji, leżenie na kanapie, a to wcale nie powoduje odpoczynku, dlatego że my potrzebujemy nowych wyzwań, nowych bodźców, nie tego, co się codziennie powtarza. Z czego wynika zmęczenie w pracy? Z tego, że do późna pracuję, przychodzę do domu, mam córkę, zajęcia, inne rzeczy i no nie mam kiedy się wyspać. Tak. Cóż to za praca, która męczy? Wie pan co? Windykacja. Trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że tak, jestem zmęczony i nie jest to nic złego. Doktor nauk medycznych Elżbieta Łastowiecka-Moraz, Centralny Instytut Ochrony Pracy. To nie świadczy o tym, że jestem złym pracownikiem, po prostu być może w tym okresie życia wziąłem na siebie zbyt dużo obowiązków. Zmęczenie przewlekłe, obniżenie tylko jakość naszego życia prowadzi do chorób, ale jest również powodem spadku efektywności pracy i przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu pracy. Prowadzę własny biznes, odpowiadam za kilku pracowników, za kilkudziesięciu klientów. Daje mi to tyle energii, że ciężko znaleźć czas na bycie zmęczonym. A pan przenosi pracę do domu? Staram się nie, ale w życiu przedsiębiorcy jest to bardzo trudne. Bywa pan zmęczony w pracy? Nie. To zawsze uśmiechnięty. Ile? Ja jestem zawsze uśmiechnięty. Jak trzeba się utrzymać, no to wiadomo, trzeba pracować, co nie? Całe społeczeństwo jest zmęczone. Zmęczeni są pracownicy i młodzi, i starsi. Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. Na to zmęczenie fizyczne i psychicznie bardziej wskazują pracownicy poniżej 35 roku życia, a trochę mniej pracownicy starsi powyżej 55 roku. Od menedżerów słyszymy, ten pracownik był taki świetny, ja nie wiem, co się z nim stało, chyba będę musiał go zwolnić, bo po prostu coraz gorzej pracuje. Agata Sfornowska-Kurto, szefowa kampanii Bliżej Siebie. Tutaj chciałabym postawić taki wielki wykrzyknik i zaalarmować, by pracodawcy nauczyli się pierwszej pomocy psychologicznej. Jeżeli pracownik do tej pory był zaangażowany, zmotywowany, a teraz nagle nie jest, to prawdopodobnie dzieje się z nim coś złego. I tutaj proponuję zacząć od prostego i wręcz darmowego narzędzia, jakim jest rozmowa. Ja nie mam siły tylko rano, ale już koło 16 znowu mam siłę, już mogę pracować do 6 rano. Kiedy pan wypoczywa? Nie mam czasu na odpoczynek, ja wolę pracować. Ja odpoczywam w pracy. Z danych GUS wynika, że Polacy w tygodniu pracują średnio 39 godzin i 18 minut. A z raportu Rynek Pracy w Polsce wynika, że jeszcze w tym roku pracę chce zmienić 37% zatrudnionych. I ja tak chciałbym już spytać Państwa o to, jak u Państwa jest z tym zmęczeniem, ale nie pytam o to, bo usłyszałem, że im młodsi pracownicy, tym częściej się czują zmęczeni, co oznacza, że im kto bardziej doświadczony, tym lepiej sobie z tym zmęczeniem radzi. I o to teraz pytam. Jak sobie radzić z tym zmęczeniem? Jak nie czuć się zmęczonym w pracy, ani po pracy? Proszę dzwonić. 22 7 3. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for the faces. Halo, halo, jest z nami pan Krzysztof z jakimś dobrym sposobem na walkę ze zmęczeniem prawdopodobnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki to sposób? Proszę państwa, to znaczy ja tam nie muszę pracować, ale pracuję, bo lubię po prostu. Natomiast miałbym taką uwagę do pracodawców jako emeryt, że zatrudnienie dwóch ludzi, którzy są zajechani, ja to przepraszam za wyrażenie, drożej kosztuje przedsiębiorstwo niż trzech ludzi wypoczętych. Niech to sobie przeanalizują, bo trzy osoby naprawdę wyluzowane i tak dalej zrobią więcej niż tych dwóch, którzy już nie mogą oddychać, tylko już chaotycznie działają na rzecz firmy. Ja po tej rozmowie krótkiej z panem Krzysztofem mam jeszcze jedną prostą radę, żeby nie czuć się zmęczonym w pracy. Nie musieć pracować. Fontaines DC i Favorites w Trójce o 17.21. Zapraszamy do Trójki. My teraz patrzymy na sytuację powodziową w Polsce. Po powodzi poszkodowani mieszkańcy czterech województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego szukają miejsc do życia na najbliższe miesiące. Potrzebują tego czasu, by odbudować zniszczone przez wodę domy i mieszkania. W Kotlinie Kłodzkiej jest Maciej Jastrzębski. W województwach południowej i zachodniej Polski trwa wielkie sprzątanie. Jak mówią mieszkańcy terenów, które dotknęła klęska powodzi, to praca na wiele tygodni. To tylko płakać. Wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Z całego kraju do powodzian płynie pomoc materialna i finansowa. Powodzianom pomagają wolontariusze, żołnierze i strażacy. Do wielu ludzi dopiero teraz zaczyna docierać, jak wiele zabrała im woda. W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Ta pomoc, która jest, ona jest wystarczająca? Ludzie bardzo pomagają. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice, tak? I no jest pomoc, tak. Sztab ludzi, którzy segregują te różne rzeczy. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Tak, wszystko przekazują nam ludzie, dobrzy ludzie, ale wszystko na bieżąco rozdajemy. Dawid Knych, koordynator hali pływalni w Kłodzku. Zajmujemy się pomocą humanitarną dla mieszkańców miasta Kłodzka, jak również dla wszystkich pozostałych miejscowości z Kotliny Kłodzkiej objętych powodzią. Stąd kierujemy dużo pomocy też i poza miasto. Byłem w hali sportowej, widziałem kartony, chemia, żywność, no... Tego jest naprawdę dużo. Trzeba pamiętać o tym, że to schodzi na bieżąco. Tak naprawdę za tydzień już być może nie będzie czego ludziom wydawać, więc no pamiętajcie o nas, o tej pomocy. Pani właściwie potrzebuje wszystkiego, od mydła po lodówkę i telewizor. Tak, to jest prawda, wszystko straciliśmy. Proszę napisać mi, co pani potrzebuje. Powiedzmy, czy lodówkę, czy pralkę, to ja pani to zobowiązuję się załatwić. Będę dysponowała kwotą i pani to na pewno załatwię. Tutaj mamy salę podzieloną na dwie strefy. Tam jest jedzenie, tutaj mamy taką chemię. Najbardziej ludzie potrzebują płyny do podłóg, domestosy, takie środki mocno chemiczne, grzybobójcze. To jest teraz na ten moment najbardziej potrzebne do odkażania. Dezynfekujące środki przede wszystkim. Czy przy tych wszystkich tam urządzeniach, wentylatorach kilka tygodni wystarczy na osuszenie? Myślę, że nie. Póki to wszystko powysycha, bo miałam wodę ponad grzejniki w mieszkaniu, więc dzisiaj będziemy działać z tynkami i no myślę, że może na wiosnę uda się. U nas już jeden osuszacz chodzi w mieszkaniu, cały czas tą wodę zbiera. No ale jak wejdzie w ścianę, no to wiadomo, to potrzebny jest czas do tego. Mamy takie też rozmowy tutaj z mieszkańcami, którzy ulegli tej ogromnej tragedii. Rozmowy, które są często takie, gdzie samotna kobieta po jakiejś ciężkiej operacji mieszka w terenie poza miastem. No i taka samotna osoba to tak naprawdę wymaga takiej opieki systemowej, długoterminowej, gdzie ktoś się zainteresuje daną osobą i pomoże jej przetrwać ten czas aż do zamieszkania w tym budynku po zalaniu. Wolontariusze mający kontakt z powodzianami proszą, aby nie zapominać o osobach dotkniętych klęską żywiołową. Oprócz pomocy materialnej i finansowej potrzebna jest im solidarność. Poszkodowani muszą czuć, że nie zostali sami ze swoimi problemami. I już za chwilę w Pulsie Trójki właśnie pomówimy więcej o długofalowych skutkach powodzi, tych, które mogą pozostać w ludzkiej psychice. Jak wspierać ludzi, którzy mają za sobą traumatyczne doświadczenie powodzi? O tym już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wszystkie produkty marki Finish w promocji drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 28 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Od lat cierpię na hemoroidy.

wystąpieniu, że inwazja Rosji na Ukrainę jest atakiem na wszystko, co reprezentuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Joe Biden, mówiąc o sytuacji na granicy Izraela i Libanu, stwierdził, że wojna na pełną skalę nie jest w niczyim interesie. Potępił też ataki na Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Awaria techniczna zakłóca ruch lotniczy w południowej Francji. Wiele lotów jest odwołanych i opóźnionych. Chodzi o lotniska w Nicei, Marsylii i Bastii. Problemy techniczne pojawiły się około południa, są związane z burzami i intensywnymi opadami. Na liście zakłóconych połączeń nie ma lotów do lub z Polski. Pełny serwis Trójki o 18. Za 28 minut będzie 18. Ja zerkam na mapę pogodową i widzę, że już ta temperatura delikatnie spadła. Od 14 stopni w Zielonej Górze do niemal 25 we Włodawie. Deszcz będzie dzisiaj z niemal każdym miejscem Polski w nocy. Od 10 do 13 stopni Celsjusza ma być w Polsce. Jutro zdecydowanie pogodniej niż dzisiaj. Do 23 stopni Celsjusza, czyli te 3 stopnie chłodniej. A to New Sensation, In Excess w Trójce, a za moment Puls Trójki i rozmowy o tym, jak wspomóc ludzi po powodzi. Za 24 minuty będzie godzina 18. My dzisiaj mówiliśmy o tym, jak bardzo w pracy zmęczeni są Polacy i to są zmęczeni psychicznie. I dlatego pytałem i prosiłem o telefony pod numerem 2273 z tym, jak sobie z takim zmęczeniem w pracy radzić. Uważam, że najlepszą motywacją to są cele, które sobie wyznaczamy. Jakieś realizacja swoich marzeń, gdzieś tam każdy ma jakieś, ktoś tam chce osiągnąć jakiś poziom zawodowy. Mogę realizować pewne rzeczy sobie i się rozwijać też w swojej branży. Inwestować w siebie sprzęt, urządzenia, które mi były zawsze potrzebne, które były nieosiągalne jakiś tam czas temu. Także jak się ma cele, ma się priorytety, to ułatwia myślenie. To jest taka dosyć skomplikowana droga, ale jest też zdecydowanie prostsza. Jeżeli do 18 zostały już tylko 23 minuty, to albo Państwo są już po pracy z dużym prawdopodobieństwem, albo za moment będą. I tutaj najważniejsze jest nastawienie mentalne. Zawsze jak kończę pracę i już nie mam tego dnia planów roboczych, to zawsze sobie nastawiam głowę tak, że to już są wakacje. I codziennie po pracy mam po prostu wakacje. I to naprawdę świetnie działa. No to mamy wakacje. Zapraszam na wakacje. Naprawdę, kopałem się w sypie, chcą naciągnąć mnie naprawdę. Nigdy nią nie żyłem, chcą zrobić ze mnie gwiazdę. Nigdy nią nie byłem, jestem dzień obok ciebie w dzień, nocą chowam się. Obserwuję cały zgiełk, zbieram kawałki potłuczonych szkieł. Chciałbym dać ci je, serce z potłuczonych serc. Boję się po mieście, jak wiesz, niż na wietrze. Wnętrze mam mroczniejsze niż winkle na Orunie, wiesz. Zmieniam na popiół ten stres, przestrzeń. Daję sobie przestrzeń, na chwilę się oderwę. Jestem cię, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cię, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Za 19 minut będzie 18. W Trójce już teraz zajmiemy się kwestią powodzi, ale z perspektywy bardzo ludzkiej. Puls Trójki. Przy mikrofonie jest Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Goście są przy mikrofonach, ale takich zdalnych, czyli na Skype'ie. Wraz z nami jest psycholożka, psychoterapeutka Marlena Stradomska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tymoteusz Czerchoniak, psycholog Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Dzień dobry również. O, coś się zgubił nam pan Tymoteusz, no ale dobrze. Ma być ludzka perspektywa, to tej ludzkiej perspektywy wyjdźmy, bo my tutaj, będąc w Warszawie, często nie wiemy, jak w ogóle tą powódź sobie zobrazować. My ją widzimy na ekranach telewizorów, słyszymy relacje w polskim radiu na antenie programu trzeciego, ale do czego można w ogóle porównać utracenie dorobku życia, bo z tym się wiąże powódź, pani Marlena. Panie redaktorze, jeżeli ktoś tej powodzi realnie nie przeżył, to rzeczywiście jest to trudne do wyobrażenia sobie. Ja pamiętam tą powódź akurat w moim województwie świętokrzyskim w 1997 roku, wtedy miałam 5 lat i doskonale pamiętam każdy element, jak to wyglądało, jak ludzie tracili swoje dorobki życia, więc to naprawdę jest trudne do wyobrażenia. Możemy porównać to do na przykład wypadku drogowego, kiedy ludzie później cierpią na PTSD. Jednakże naprawdę ta perspektywa ludzka, to cierpienie, ten ból, to, że my możemy dawać dary, możemy dawać dużo empatii, jednocześnie jest to zdarzenie bardzo traumatyczne i potrzeba wielu zasobów różnych do tego, żeby wrócić do tego dobrostanu psychicznego właśnie przed z tego zdarzenia. Mamy naprawdę bardzo dużo pracy i ile możemy zrobić, to warto by było to robić, to dla wszystkich słuchaczy. Naprawdę czasem zgrzewka wody może uratować komuś tą ostatnią iskierkę nadziei, którą właśnie ma w tym momencie, bo rzeczywiście przecież na te domy, na te gospodarstwa, na te zwierzęta, na całość tej swojej pracy poświęcili ci ludzie bardzo dużo czasu. Więc tutaj empatia, zrozumienie, pomoc, zachęcenie, ale nie w takim kontekście, hej, jak będziesz czegoś potrzebował, to zadzwoń do mnie, tylko my bądźmy przy tych osobach, zróbmy dla nich cokolwiek, bo rzeczywiście jest to ludzka tragedia i warto o tym pamiętać, że trudno nam sobie to wyobrazić, kiedy mamy dom, kiedy go mamy tylko posprzątać z kurzu, a nie wszystko wyrzucać. Powiedziała pani... Zróbmy cokolwiek. Moja rodzina troszeczkę po 45 roku wywodzi się z terenów właśnie powodziowych. To jest Leśna, miejscowość koło Lubania w Dolnym Śląsku. I często tam dochodziło do powodzi, ale o żadnym tam wsparciu psychologicznym czy psychoterapeutycznym w latach 70., 80. nie było w ogóle mowy i nie miało ono miejsca. Więc tak się zastanawiam, jakiej pomocy potrzeba najbardziej? Pani powiedziała, no zróbmy cokolwiek, ale to cokolwiek, czyli co? Cokolwiek na początku w tym, żeby sobie poradzić, to zawsze jest ta interwencja kryzysowa, ale jeszcze przed nią, jeżeli chodzi o ten stan psychiczny, dobrze jest doprowadzić w ogóle to wszystko do jakiegokolwiek ładu, żeby móc tam funkcjonować w tym domu, w tym otoczeniu. To jest też czas takiego zjednoczenia, robienia różnych rzeczy wspólnie, więc tutaj też mówię o tych dobrach materialnych, tylko też pamiętajmy, że przyjdzie zaraz jesień, już jest, zaraz zima i wtedy też bardzo często mogą się włączyć te wszystkie demony, to, że my sobie zdamy sprawę ze zniszczeń, zobaczymy, że ta pomoc może jest w tym momencie nieadekwatna i naprawdę potrzeba dużo czasu, żeby jednak wrócić do tego stanu, który mieliśmy wcześniej. Więc tutaj zacznijmy od tego, że właśnie możemy dać komuś coś, to znaczy jakieś dary, pomoc finansową, cokolwiek my w tym momencie możemy zrobić dla osób, które są nam bliższe albo dalsze, a dopiero przyjdzie czas na nas psychologów. Ja się też raduję z tego, że to nie są już lata 70., ani nawet 90., gdzie rzeczywiście o tej pomocy psychologicznej nawet się nie wspominało, tak? Tylko zachęcało się do tego, żeby wybierać właśnie te puszki, konserwy czy materace, a to jest ważne, bo ludzie pozostali do tej pory w traumach I tak samo jest też na Dolnym Śląsku, bo przecież te 20 kilka lat temu również potracili wiele. Także to jest taka trauma, która może być utrzymywana. Lęk każdego dnia, kiedy patrzymy na wodę, jest co robić psychologicznie, psychoterapeutycznie, ale zacznijmy od tych podstawowych potrzeb, a później pójdźmy w stronę właśnie psychoedukacji i terapii długoterminowej. To wsparcie psychologiczne też pani poniekąd zapewnia. Dzisiaj pani dyżuruje pod numerem telefonu 22 266 0100. Powtórzę, 22 266 0100. Pod tym numerem każdy z państwa, który mieszka w południowo-zachodniej części Polski, może uzyskać wsparcie psychologiczne dla powodzian od poniedziałku do piątku w godzinach od 18, czyli tuż po końcu Pulsu Trójki, do godziny 22. Oczywiście rozmowy są anonimowe i bezpłatne. Wróćmy do tego właśnie, jakiej pomocy potrzeba na miejscu. W Stroniu Śląskim jest Tymoteusz Czerchoniak, nasz drugi gość, psycholog z Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej właśnie w Stroniu. Jaka tam pomoc jest potrzebna? Bo my słyszymy chociażby, że 20 psychologów już jest w drodze albo dojechało z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ruszyło na te tereny powodziowe, ale to ładnie brzmi z perspektywy Warszawy, Myśliwieckiej 3/5/7, a inaczej pewnie wygląda właśnie w Stroniu czy w okolicach Lądka Zdroju. Jasne. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak ta pomoc aktualnie wygląda i co jest potrzebne, bo może od tego zacznijmy. W pierwszej kolejności potrzebne jest dla naszych mieszkańców i dla osób przebywających, bo to nie tylko mieszkańcy, ale służby, które tu pracują, czy są z okolic i przyjechali do nas wspierać. Jest to poczucie bezpieczeństwa. Jest to poczucie tego, że nic nam już więcej nie zagraża, że mamy zapewnione i załatwione takie podstawowe aspekty życia, typu bieżąca woda, prąd, zapewnienie bądź jakaś perspektywa na to, że pojawi się ciepło, gaz. To są niezwykle istotne elementy, żeby zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa. I teraz, jeśli chodzi o to, co osobę, ja koordynuję tutaj z Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej, gdzieś tą pomoc, która napływa do Stronia i do całej gminy. I z tego, co wiemy, aktualnie musimy wstrzymać się troszeczkę z takim wychodzeniem do ludzi, bo dalej jesteśmy w ferworze walki, dalej jeszcze kurz tej pracy, tej adrenaliny jeszcze nie puścił i tutaj ludzie próbują zapewnić sobie jakikolwiek byt o tym, jak, co przeżywają, jakie emocje w nich się rodzą, czy są w trakcie jakiegoś kryzysu, czy w ogóle wsparcia psychologicznego potrzebują, będzie na to moment i to będzie bardzo mocny moment, ale już za niedługo. Więc tutaj, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, ważna jest taka pierwsza pomoc psychologiczna. Tą pierwszą pomoc psychologiczną nie musimy udzielać my jako profesjonaliści, ale tak jak resuscytację krążeniowo-oddechową, samą pierwszą pomoc może udzielić jej każdy z nas. Właśnie, jak ta pomoc powinna wyglądać, ta pierwsza pomoc w takim razie, bo ja rozumiem, że wciąż tam na tych terenach wy zmagacie się ze stresem, a nie jeszcze takim otrzeźwieniem i tym, co może doprowadzić w ostateczności do depresji czy zespołu stresu pourazowego. Tak, dalej jest to napięcie, dalej jest to napięcie wyczuwalne. Wśród ludzi pojawiają się kolejne emocje, na takie światło dzienne wychodzą kolejne zachowania, kolejne jakieś tak zwane demony, ja to nazywam, czyli pojawia się już powoli złość, frustracja, lęk. Z tego, co prowadzę rozmowy z naszymi mieszkańcami, teraz jest gwarno, jest bardzo dużo osób, ale są pewne obawy mieszkańców, że zaraz zostaniemy sami. Trzeba to, my jako osoby trzecie, czy osoby, które chcą pomóc, musimy zapewnić osoby, które zmagają się z tym kataklizmem, że sami nie zostaną. No tak, nikt nie może zostać sam, tylko tu jest kolejny aspekt, może tym razem do pani Marleny Stradomskiej. Jak w takim razie pokierować etap po etapie te prace z osobami, które żyją na terenach powodziowych, które zostały dotknięte przez tę klęskę żywiołową? Bo teraz rzeczywiście jeszcze jest ten stres, ta praca. Czy my już widzimy w takim razie jakieś rozwiązania systemowe? Czy to na razie znowu wygląda tak, że ta pomoc jest teraz, ale tak naprawdę pojutrze to ona się już może skończyć i nie ma na razie takiej gwarancji? Czy może jest właśnie tak, że już mamy te gwarancje i nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić jako społeczeństwo, które, no nie oszukujmy się, tak czy inaczej, no właśnie pojutrze zapomni, bo przejdzie do innych tematów. No chociażby jutro się Sejm zaczyna i znowu będzie zupełnie inne się rzeczy omawiać. Będą zupełnie inne rzeczy na wokandzie medialnej. Panie redaktorze, trochę też nadziei kieruję tutaj w eter, ponieważ zobaczmy, to nie tylko nasza praca interwencji kryzysowej, czyli właśnie krok po kroku pokazywanie, jak to powinno być. Mój kolega tutaj z anteny też mówił o poczuciu bezpieczeństwa, to jest w tym momencie najważniejsze, ale zobaczmy też, jak działają osoby w mediach społecznościowych, osoby, które mają wpływ. Bardzo często widzę teraz: hej, nie zostawiajcie nas, my jesteśmy z Dolnego Śląska, przyjeżdżajcie do nas, pomóżcie nam odbudować to wszystko, co straciliśmy. Przyjedźcie, zostawcie trochę pieniędzy, trochę nadziei, trochę wiary w to, że będzie dobrze. Także ja też liczę bardzo na ludzi. Każdy z nas może tutaj swoją cegiełkę dołożyć, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to będzie trwało, to jest krok po kroku. To nie jest też ten czas na to, żeby już osiadać w fotelu, bo jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale każdy z nas ma też wpływ na to, żeby robić różne rzeczy. Tak jak ta dzisiejsza moja konsultacja, moi koledzy, koleżanki z zespołu WJR, życie warte jest rozmowy, też tutaj współdziałają, jesteśmy wykwalifikowani. Każdy z nas, ten, kto już w tym momencie poczuje, że gdzieś już skończył jakiś etap i potrzebuje czegoś innego, pamiętajmy, że my jesteśmy. Tak samo na tej stronie są różnego rodzaju możliwości radzenia sobie z kryzysem samobójczym, bo wiemy, że to jest czynnik ryzyka. I pamiętajmy, że my nie działamy tylko w przestrzeni teraz, tak, września 2024, ale to jest długa już praca, więc też pamiętajmy o tym, my jesteśmy ciągle i my nigdzie nie uciekamy i to też jest budowanie tego poczucia bezpieczeństwa, sprawczości, że ja wiem, gdzie mogę znaleźć pomoc. Tak samo na stronie ZWJR możemy znaleźć miejsca pomocowe, ale też numery telefonów pomocowych, które są niedostępne tylko w tym okresie, ale były dostępne już wieki wcześniej. Więc pamiętajmy, czy to będzie różnego rodzaju państwowe oddziaływania, czy będą to trzeciosektorowe, nie jesteście państwo sami. To panie Tymoteuszu, do pana pytanie. Na koniec mamy dosłownie 50 sekund, więc dość sprawnie bym poprosił. Czy wy czujecie tam takie zagwarantowanie, zaopiekowanie się przez państwo, jeżeli chodzi o ten wymiar psychologiczny? Bo cofając się do 97 roku, nie trudno dziś znaleźć osoby, które po dziś dzień, mimo tego, że powódź ominęła Wrocław, boją się większych opadów deszczu, bo nikt z nimi nie porozmawiał po powodzi stulecia. Mhm. Jasne. My tutaj, działając lokalnie, otworzyliśmy nasz punkt pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, takiej pomocy doraźnej. Tu chciałbym od razu, jeśli ktoś nas słucha, od razu podam numer telefonu, bo może być on pomocny w tym zakresie. Już proszę poczekać, bo niestety nie znam ich na pamięć. Jest 665-955-509. Dzwoniąc pod ten numer telefonu można uzyskać informacje dotyczące pomocy tej psychologiczno-psychiatrycznej. Mamy też możliwość dojechania do osób, które nie byłyby w stanie się pojawić. Koordynujemy pracę z różnych specjalistów, interwentów kryzysowych, więc jeśli ktoś nie chce korzystać z nas lokalnie, możemy podać numery do osób, które... Wszystko na pewno można znaleźć w internecie, bo tak, już internet w stronie oraz tam w okolicach działa i na pewno każda osoba, która czuje, że potrzebuje pomocy, a nawet jeżeli nie czuje, to my możemy jej podać te numery, to znajdzie je. Bardzo dziękuję. To był Puls Trójki. Marlena Stradomska, psycholożka, była wraz z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Tymoteusz Czerchoniak, psycholog z Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stronie Śląskim. Również dziękuję. A rozmawiał? Dziękuję serdecznie, bezpieczeństwa życzę. A rozmawiał Paweł Turski, również pięknie dziękuję. Także podziękuję, żeby się tak dopełniło to wszystko. Manifest Crystal Fighters w Trójce jeszcze przed 18, a po 18, o której punktualnie serwis, pomówimy m.in. o drogowej sytuacji przed polskimi szkołami. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. Spirits all around me, feel the energy surround me. I just wanna spend my days chasing the city in the sun. Oh, oh, oh, riding on a highway, waiting on the coming down. Oh, oh, oh, in the timeless of times, in the silence of sounds, with my feet on the air and my head on the ground. In the oneness of life.